تن بخير من بسر تاهو كانم قورو بو چكتن بسر تاهو كانم بسر ورا كانم كلميك قرأت ما عزكم لخدمتانا السميمي دلا تعارفني بو تشكر قدردانيني خوا آقاي لي بدل إجم لايقي زحمة كشاني من عالترين تاني بدل إجمي جاتشي جاي كسانيك تان براي قورن بوم وك باوك بوزورن بومن من كي خون بلايقي او بزانم كي وحلصن شان روج زحمت زن خوتانو دردي سر ومشكلات السفر مو او بكون شين كاري ك بمن مربوطة او لا يجي مطلب لا يجي تريشي او يكا ظاهرا من قرفتاريكم هي ايوه زحمتك يشن بو او قرفتارية لمن من ببيتوا لم تنصالة باسي زور لم باروا بيشاتوا لقل عزيزان بالتليفون بمكاتبة للحاجي قرفتارية و هموتان أهلي علمو أزانن خو قرار من أونية حياة موقت ريزوي ببيت حياتي دائمي مانو بهشت من بي سجن المؤمن ببنا خوش بي بخوا إنساني عاقل وخوش بخت لدرو بيتو لزندانا بيني بشون خوشيوا دو حال كشتي بو إنسان جار جار لايك كاتول لجسمي ولمالي الدنيا وجاه وجلالي خلق ودم ودزقاي خلق حوس أدالك اللي بلي منيش خوش بقدرينم او بچوكي انسان وقتك انسان بچوك ابيته واوا فكرة كاتوا وقتي شواها يكا دلي وعقلي دا اصلكي لايك اكاتول انسانيتي خوي ريبواريكم سوار روش هاتوم لنا وام جسم خير ياك صوبيه بيت خاكو خالك لبلا ابيت تشتيجي بوغن ولو دا بيت خاكو خالك دواي تشواروش ام جسم ويلا كم فري ادم قفسيك اروم برو مالي حسابي برو حياتي حسابي لايك خوي اوا ابيني لو لاي شوا خوا ابيني خاوني خوي ابيني خالتي خوي ابيني منزل حسابي كي ابيني كباشان همو لوي جمن يا يا يا انجمن لو صحرايا شو صحرايا لباس نايا هر كلمة يكتلم شعره لويني واني خواجان لخدمة تغنبران سيقي وها هر وثاني حمو دنيا بقرباني وقت وهاي انسان دلي دا اشركي عقلي روشن ابيتوا رحت انا قرب انا قينا ابو زورة لحياة حالية بي دي جا قيانا كانم اگر انسان جا جاري خواكك يا قسمتي ودا اشركي او اوال حياة حالي بو ایتر که اهمیت دا با وکر جیگا کم خوشه یا نا خوشه نن که این ریگا کم دوره و من دو ببی بیجی مثلا 50 سال 60 سال 70 سال حیات چون به سختی اگذرینم چون بتوانم به تالی بگذرینم مردن آخرین سنوره هر مردی عالم برزخ اگر با امیدی خواب بزانی زندگی باش بی بزانی وک باشان زندگی بخی هر عالمی برزخ عالمی خوشبختی تو ایدن نامین تا قیامت تو ماتل نابی هر فوراً اگیتا خدمتی باشان هر فوراً حیاتی واقعید او وا قرآن تی افرمه هی الحیوان او یا زندگی اما چی که استعاره یکم مجازه که لازم بدید سرو خورتک حیو تواو ازیو اکوشه تواش انسانی ناشی لازم بدی حالی نبو دلی پی خوشتا حیاتی واقعی اوه مردین آخرین سنوره هرمزی اگیتا سنوری خوشبختی دیو که دوره لبروه امیدوار منی شوابمو ایسا ادعا ناکموان منی شوابمو ایوی شوابنو تواوی اوانه و اقیدهان حیر به پیغمبری اسلام صلوات الله چان خوشه سویدی بکنه خزمه بزانن وقت پیغمبری خویان بفکری خوشین جنه قبول کن تاله قبول کن مشقت قبول کن بلکه بندگانی خواه خوش بخت یا خواه من شواب ایوی شواب همون لبر اول برچاو مزول نمیلی او کلمه که خیال مبی گرمو لخزمتانا اما یه چند سالی لمو بر سالی شخصو چوار بون وقتی براو خوشک عزیزکانم همو مرخص کن چون دروا حمجیان هاد با ملاقاتمو خواری داتم لقز الحسارة ابو موازان امباله او تم پیر رو لگن سلام و احترام و تشکری میگن با خدمتی همو برایانی عزیزه که ام چند ساله زحمت یعنی کشاو با کاری منو ام براو خوشکانه که لزندانه بون ارزیان کف زمانی منو منیش یک جال ناراحت بون بزندانی بونی او جماعته و خوشم زورم اقدام کرد لبرو زورم پی خوش بو ایوش اقدام تانه کرد و اوان نجاتیان ببه ایسا که اوان نجاتیان بوا من تکو تنها ما و متول زندانا منیش للحازی زندگی شخصی ما و نانیکم بسر ساجه و نسو تاوا مشکل و گرفتاری اکم نیه او نیش مقیدی زندان و درو اوان نیم شکر بخواهی متعال لدری چو زور خوش را بیرو اهلی کیفو تفریحو اوانه نبوم لبرو لبرشاو ننوینی ارزیان بککا به هیچ وجه راضی نیم انسانی که خوی بخاطر زحمت لبر خاطری من حمجیان بریک فکری کدووتی بس هرچاو ام پیغامه اگینم البته زور مفصل توضیحم بویدار لآخر سؤالی کی کرد من لبرابر سؤالی که یوا ایتر پکم کود و تی دی بابا گیان اما تو لجنبه شخصی خوتا وا آوات ما شای قضیاتی منظرت وایا ای ایمال درو تکلیفه کی الهی متعلق فی من رومان لی اکا چی بکن بحسبی او تکلیفه خو من و تم رولا گیان اما مسئله دوما ایتر ایتر آلم یا من صلاحیت میه اصحار نظر کم او شکر بخوا اهلی علم تان یک جار زور هیا خوتن فکری لیکن و بزنن خوار رضای لسر چیه بحسبی تکلیفی خوتن نب عنوانی او که من انتظارم ببی عنوانی تکلیفی خوتن لبرابری خواه خوتن و انجامی بنن ایترو من حق میه دخالتی کاب کم را عزیز کانم برا کانم برا گور کانم رول کانم اوانتان و منالن ام زحمت کی شاوتانا با عنوانی معامله ایک لگل انسانی کی پوسوفانی حسابی مکن یک جار گورت را هر واک زودر اعلام کدوا معامله ایک لگل خواه خوتان انجام یبن بنیتی کی خیر وکا خزمتی که با انسانی لبرو خواوای پی خوش بی هاتونو زحمتان کشاوا انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى لبر خاطر او نيتتان حسابتان لله اخويا اخواك كجان اگر بو منو بو تواوي بشر بي تواوي قدرتي عالم جنب بي تولي يك نفرا لبر او غركتان بي هنا بي قلب جن رنجتان بخساره بفيرو اشي فرمو صوزي ايويش امرنو او يك نفرا او قدرتي شا امري اتواني جزاي زحمته كتان بذاته ناوان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هیچ کس نیه فریاد راز خود امینی تو حسابت لای خدا. امیدم هیا ایوش لدلی خودتانا ابو جوره کارکی خودتان گوره تماشا بکن لبر خاطر انسانیک رضای انسانیک رضای جماعتیک هنگاو تان حل نگید بی حتی یک هنگاو لم گشت هنگاو سخته که حل تان کرد لم گشت سختیه کنه تنها ام سفره مقداری خبرم هیا چند سخت بزرانی تانا سالهایا خودتان من دو اکنو زحمت کشن امیدوارم بچوکی نکن دیگور نو برزای اهلی دنیا عموما نالم فردک تواوی رزای اهلی دنیا تواوی سروت و جاه و جلال و قدرت و مقامی اهلی دنیا بین پیتان حاضر نبن هنگاوی کی بوجور حل بکن زحمتی کی آواب کشن باب چوکو فانی نبی ازانم نیت کتان بو خوای و خالصا ولكن إن الذكرى تنفع المؤمنين معاملة هميشة لقال خوابه جاء يقجار أرزش بياكا جاقي أنا كان أو وقتوا نامي أعمال أكويت الدروة وخاصان سربرزنو خراول وخائن يلسرف كندو رسوا إيوال زحمتي كيشاوتان إحساسي رزا وسرفرازي أكن لخوا داوا اکم زحمت کانی منی شو ایویش همومان هر چی سختی قبول کین بوچک یا گورا او نه خالص به ما یه سفرازی من به سازی بلای خوا خوشویسانی خوا اما با قدردانی کی شخصی عزم نکرد اگر نه من هیچ وقت لایقی او نیم قدردانی بکم به زحمتی ایوا او تشکرم کرد او دستانم ماش کرد او پیتانم ماش کرد ابی بچی با ایوا چه فایده کی هیا؟ اصلا هر والا اول و عزم کرد منالترین تان زحمتی که کشابی لایقی اول نیم که یک ساعت منالترین تان خواهی کرد بیت زحمت پس اما با عنوانی قدردانی نیا فقط با عنوانی بیانی واقعیتی که عزتم یا خوا لما بولا و منی چو ایویج هیچ کاری که من پوچو بی ارزش نبی گم نبی لحیاتی دنیا وک اوان نبی که ظل سعیهم فی الحیاتی دنیا چونگا زحمت کهان به نیتی که گوره یا به چاو به آینده و بونه فقط بو ام حیات دنیا یا لناو خاکو خولا گمه بی بل سعیهم فی الحیات دنیا و نبین تلاش من لما بولاوه گشتی پر خیر و برکت بی یا اخوا لتوا امور مانا امیدوارم اما هموتان واردن کمیا زور به مسائل دین او و ابیت باعثی خطا چون غفلت انسان نه نابلد بون زور بون بلد خراب و زور بون نابلد باش همیشه هر وایا هن بلدی خراب هن نابلدون خندواری باش پس زانی نیا عاملی باشی زانی نوری که اگر کسی باش بو باش در یکا جا ازانه چون باش بی ولی پنا بخوا اگر کسی باش نبو زانی نکه لوانه ببی تمایه کلالی و شری زورتر بو خویشو بو دیگرانیش عزیز کانم باش بون لجامعه ای کی پاک و سالم و صالحه هنر نیا بدأ الاسلام غریبا و سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء او هنر لوقتی که خلق حچن بناو مسلمان اما بدل مسلمانين رغبتي اني بوريق الاسلام على وختابت واني خالصان ومخلصان هول بغيبو الاسلام شب زاني شن زاني شخن نوار بي شن خن نوار بي جامعيك حاضر نيا خويت خات عذاب وزحمت و شيم كوتيني ري حق تود لوي حول بيك خلق داش لك يعني در صوزي خلق بي ري نشان دي بخلق وقتي وعد كد ديار غريبة بي توبالي الغرباء ويا يعني لهر زماني كاكا دين دوباره نامأنوسة لنا وجامعة خلق لي أصلا منوا آلو زمانا تو تحملي مشقتك وك هشوا عزيمة محبوبة قوركت صلوات وسلام ورحمة وبركات خوالي بي بردباران تكن جنة وتفيبوين نفرين تفيبكن تحملي بكي هو أو خلقي بدبخت حالي بكي درماني دردي كامية بيدو زيتو بروابر أولاي أو وقت غريبة بي توبى للغرباء مجديك كفيغمري خوا صلوات الله وسلامه عليه وآله بإنساني أبوك إيوي داوة سحمتي بو قبول كان ناميك مستيوة بو يكنف اللبرايان كبرك سؤالي بو جوابي سؤال كان يمداوتو آخرين قسمتيا لنظر ما أهمية دار بو رام كرسبو ليركا عرضي إيوي كم لباتي أو شفاهي بيليم هروا عيني مطلبكي أو أخين مو كرتو مختصرة سؤالي كردبو زوتر من بحثكم كردبو ك وقتي ججن تيتبروا لو ججنانا قردنا زايك متداولة لنا وكردواري خومانا بدل انزامي بغن بروالت لو دو نهر اوانا وايان بينو مصافحيان ليكن توا اوائزي اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبخشن بن كلمة لبر عشق يم كلمة بدل بيبخشن امبرا سؤالي كردوك واكم ججنان همو اهلي اسلام قدن اعزاكم اما لاخر وجاب جاري تماشي درون مكم هشتا لكيت يا ماوا شارم تشيا جواب داوتو اما شاري انك در عيدها يا هر زمان ديگر چنان بندگان خدا را حلال کنی که دیگر گردی بر دل نماند این است که گویند عارف محبوب خواجه عبدالله انصاری رحمت و برکاته بر در نوشته بود آن که خدای را به جانی شاید عبد الله را یعنی بنده خدا را نه هر منظوری ناوکه خوی نبوه او خدا یک یعنی کی پی ادا من بنده خدام بنده خدا را بنانی شاید اصلی عبارت که او بزرگواره او بوه آن که خدای را به جانی شاید عبد الله را بنانی شاید بنده را به اربابش می بخشند من و تو هم بندگان رب الارباب را به ارباب آنان و خودمان که خوایا من و تو هم بندگان رب الارباب را به ارباب آنان و خودمان ببخشیم نسبت به حق خودمان طبعا اما مقدمه کم مطلبک اخفیه کم ام جمله دومیه در نزدیکیه جمله خیرات و برکات بهشتی در زمین روزه مبارک نشسته بودی جستجوگری در تلاش مشتاقانه یافتن نشیمنگهی بود نشسته ای را لگد کرد این دانشجوکه این بروی داد کشید کمی زبان عربی می دانست او واتو ربو بوزير فيوا اما جمله معترضه ايه که انجا بود که خب خوب فهمیدم دانستن زبان بین المللی اسلامی یعنی عربی برای هر مسلمان چه اندازه پر ارزش است. گفتم برادر عزیزم بیادار خاطره دوران حیات مبارک تو دنیوی همین محبوب را صلی الله گفتم برادر عزیز بیادار خاطره دوران حیات مبارک دنیوی همین محبوب را صلوات الله و سلامه علیه و آله و جمیع احبابه در همین مدینه و در مکه و هر جا که شرف می بردن آنگاه بیادش آوردم انواع آزارها و حتی سنگباران اشراف در جواب ندای سعادت و کست و آزادگی آن حضرت را و گفتم من و توی پیرو مخلص او تنها آزار یک لحظه فشار بدون عمد دست یا پای کسی را تحمل می کنیم، آن هم نه از دشمن بلکه از محبان مشتاق زیارت منبر و روضه و مزار همان محبوب. آیات سوار نیست، خدا را شکر گوییم که اکنون سرزمین آزار و دشمنان زیارتگاه جانهای جان نثاران گشته. گریه یه بعد حالش را مبارک تر گردانید. گفت استغفر الله از این همه قدر ناشناسی. یعنی کمی و سوده ترم چاوم بام نو چاوم مبارک عزیزان و بباشا یعنی کانم برا کانم ایسه مبینن شوار روزو آوا لناو ام جسمه هین و لناو ام حیاتی دنیا و ام مالو ام خیابان و او ماشیناها تو چوکین سوار روژه تواو بی هیچ کم من نماوین لم جسمانه من و ظاهرن بشتی ازانین غیر خاکو خوال اشتک نماوا اروین برو منزل واقعی که خو من یعنی کانم برا عزیز کانم ناسپاس نبین شکری او خوا بجی بینینو قدری او پیشوا خوشویسه صلوات الله و سلامه علیه و آله بزانیم که او نوره نردو او نوره گیشت و به ایمه ایمه ایسه مسلمانیم لشکرانه اعم هدایتا و اعم رحمتا و اعم بشواگی و فیمن حاضر بین خوشی را نبیرین سختی را بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زورتا هن اول جار خدمتان اقام تایزن تانو دیوا و من زحمتا خمخون نوا من مندو بم نگانا کم مندو نابم یک جاریش کیف خوشم هی کاک گیان فقط لیک زمانا استثناء جنابت لمن بالتری باشتر ازانی کسی که خریق بحثکابو مردم حقی هیا لجگه بستر دانیش اویش لبر احترامی خلق نخوی لو دوائی تر حقی نیا او یک دو هر وک اواز كتك امامتي نيج اكا بو خلق تا امامتي نيج اكا حقي هي اللي فيش خلقه به ازانن دستور او نيج كيتو ابو بلا فصل بيت دوار دي انا كم من حق مي لنا وجمعك لبان سنغل يا ودانيش لا والله لا والله لا اجر نعم او ما ندوني بنا حقيقه ما هات بنجرس بنجرس هي هزار جار يا اخوة دعام خوالي قبولك بخير بين بخير بين يعني چا يعني زحمتان خير وبركتي تيابي يا اخوة ما هي رزاي خوابي ليتان يا اخوة شكركم يا اخوة او خير ابو من تشفي او خير اخواتي شبيني بو من ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بو همو من خير بيش بي ادر كيفي خوية خير لخوشيا بي لنا خوشيا بي مهمية خودي خير مقبوبة ادي والله يا اخوة اي اي اي كانوا اوانا وانو كروا ويساون اگر دايش بنيشن هل ديارين بيكوان اخر ديداني شميخ نبينين او مشكلة هيا ولا خيكا جانا كمان من يك نفر بتي اوضن هيت اشكالي كيني باقي تداني شميخ هم خوشترا خصوصا اوانا واوك برا قورن بومن وك باوكن بومن اوان حزكم داني شميخ يا انتر برا كاني هاو عمرو بوت شكتر قيناكا امد فوسي غريك جار مطلب هس لدلماك حزكم لفرصتي ديدارة عزيبكم ولي لنا المطالبة كامي انتخابكم هشت نو صالة من دورم لعزيزانمو مطلب لذهن ما جمع بيتو كم خوش فرصت بيو أرضيكم دي ديارة خو بساعت ودو ساعت وروج ودو سيو أمانة أو همو باسانة ناكري وكاك حسن فروي فقط إيانا كم بخير هاتي والله كاشم طريت لنا أو مسائلك مهمة أو يقجار مهم وأساسي بو لا والله وشم كلميك معرس كرت انسان مسيري لبرچاو بي لناو ريا ونبه سري لنا شوه شتي جالبي ناو ري توجيه جلب نكاتو لبيري بچته وكره بواره مقصدي كي هيره برو مقصدي خوي اروا اصلي مطلب اويا بإذن خوا اما جيانا كانم شونك دورم لمسائل جريانات تان داخو حس مشكلاتي قبو كبوتان پیش بي يك جار زورا زور تره لوك اگر پیك و بوائي دين لدر و بوائي لخزمتانا شونك او وقت جار جار باسو تبادلي نظر اك مانا کرد لحالك ايسه لبردوري نا کره براسي با اخباري نارحتيتان مشکلاتان گیرو گرفتان آشفتگیتان یک جار زیادتر لوکل درقه بون نارحت بون نیش الان تواوی ام عزیزانه نا ناسم نا زانم که شر و شوین اک من یکی یکی ام جماعتا هیا برو لاي خوا شونك داخي داخانم همو ازانن لبره جيگاي تويشا لنوسرا وانا بس منظور كردوا پروردگاري ام عالمه كبرنامه نارد بو سعادتي عالم بو او توشي دس دسبون و تفرق النبين نظامي كي دانا اصلي كي معلوم فرمو اصلي شورايا یک جار طول اکیشه که توضیح بگم لباره او سی جمله و الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه دو جمله فعليه فعلي ماضي وامرهم شورى بينهم جمله اسمي ومما رزقناهم ينفقون دوباره فعلي ولي مزارع او انا واهلي بلاغه اتوان متوجه بن ساده ترين مطلب لباري امرهم شورى بينهم اويا كوتوه ما بيني دو ركني عمدي رابطي انسان لقل خالق وخلق دواي استجابة رب دواي قبولي اسلام اقامة صلاة دس قروي لخلق ايتاء زكاة نهر او زكاة محدودة نا بمعنى وسع عام كيف اما ندو وزيفة اصلي انساني مسلمان امرهم شورى بينهم كوتوتني او دوانا بجملة فعلية شنو اجراوا او برا عزيزانم والا بلاغة بلدن ازانن بو يعني قسلوانية حدسيك بي جار جار فيش بينا اسلم ريقي امتي اسلامي اميا غيري اما هيشنية هميش حدسنية جرياني كم مستمر بيتوقف امتي اسلامي وقت امتي اسلامية امري شورا بي تا اوسي سالكا حديث إشمان هيا يا عمر صلوات الله السلام بدرسي أزاني تلودا بحكومتي باطل جائر تأوسي سالة أمور هرشان اختلافش طبيعية أبي ولي لري شورا وحل أبو أمت لسر ريغي خوشبختي وسعادتي خوي كهذه أمتكم أمة واحدة ثابت وفايدار بو دوائی سی ساله شیوان زمی شورا اشکرایا اگر شورایک لصاحب نظران شورای اولی الامر نه شورایک که دستوری و دنیایی و او جوره بی که الان لدنیا وجودی هیا که اغلبی ممالکی دنیا به روشی پرلمانی شورا و من اداره اونیه یا با تبلیغات و هر او بزم درست کردن و مردم خلطانن نه لکتیب یکی مختصر بناو حکومت اسلامی تفاوت شورای اسلامی لگل باقی شورا اوانا مختصر توضیح قدراوا شورای اسلامی او یک خواه ای فرمه شورای اولی الامر اگر اوانا بن دیارا اختلافاتو ناکوکی بینی خلق آخری منتهی ابیتا یک حکمو ابریتاوا هر واک او سی سالوا بو ولی او نما چی هر کسی که صاحب نظره خوی هیو خوی خوی مسئولیتی لبرابری خوی خوی هوا مجمعی کنیه که ببیتا و لگل باقی صاحب نظران تبادلی نظر که تا ریگه که واحد نشانی امت بوین خوی چون حالی بو مسئول لبرابر خوی خوی هوا انجامی اغات و توضیحی چی اداب و مسلمانان دیجر جماعتی لمسلمانان قصی او صاحب نظره قبولکن جماعتی قصی اوی تیتر جماعتی قصی اوی تر بو جورت ما شاكي امتي اسلامي تشاري اهم تفرق بوا ليرم دو مطلب تذكر بغم يك زوتريش جارك لكرماشان ابوين دواي انقلاب خبريان كيم قيان وتيان او مسلمانان كوان لقل مكتبي قرآن اصلاحيان داير كدوا بخويان الين مسلماناني مكتبي بخلقي تر الين غير مكتبي زور بحثم كله بارو كساني كا لبي بون لبي لي أنا جارنا لأن واري شال صفت كرابي الناس أنا هيا بالا عزيزة كانم أوى أبو إما مهمة أوى يتم عشان يتي خومن تين خومن خالص بين كي إما صلاحية من هي خومن هل صينين لقل مسلماني كبر رجاي كتر بمصلحة أذان وحالي بون رجاي كتر باشا خومن ببین قاضی و خومن هر سنگینی و بلین ایمه باشترین لوان لنامه ای که شعلم آخرانه و اشارات اکم کردوه بمطلبه لشعری که طولانی شاکه او ابیتا دفتری چوارم تقریبا شاید بناو روحی وصیت نامه مفصل لنباره و بحثم کردوه دخيلة توشي أو نسرين خرافي خواه نبن لباري أو جماعة ولا فيرواني دينك وقت دست دست أبنوا يكترين نفرين كانوا هركس علي من باش مباقي خراب كل حزب بما لديهم فرحون دخيلة آلوان النبن هم بإيوا أو جماعة كخوتان بهاوري من بهاوري وهاو برنامي مكتبي قرآن أزان عرزكم هم بباقي مسلماني كدنم ببيسن ونيا من هر خير خواهي ودلصوزي بو هاوري كاني خومتكم أميدن بخوايا نتنها نسبة بمسلمان نسبة بتوالي بنقاني خواه خير خواه بين دلصوز بين والله بود دش من خراب خراب كان يشم أرزوي خيركم حد أقل ألم يا خوا سعادة من دان بمرن أقل ناتوان إلا حياتي دنيا باش من بل مرجيان هداية ببن وخوشبخت بن كم مردن تيهل ديان نبي شرمساريان نبي بود دش من خراب خراب كان يشم أما أرزوكم جاتش جاي مسلمان بخوا جيانا كانم يك جار زور هن لمسلمانان كن مين لقال مكتبي قرآن ريقا ومسير يان جوري ترى من دور نزيك ديو من ناسي ومن غيبتين بي أبم قناها بلا محسن دي غيبتين بي أبم كاش لياقتم بواي وك أوانا باصفة وباصداقة بوايكم دي جا تشونك أو ريقاي دواي وتفرق بوجود هاتو وشورا نماوا بدي هي نتيجة كيتي أو يكا ريقا جور جور بيتوا شونك الريقا او انتخابي كدوا الريقا كي من نيا لقال او ازانم او نصالحك من غبتي في ابمو ارزو اخواتم خزا من وق او بوايتم بلان شون ريقا كي الريقا من نيا لبرو انساني كي خرافة اما انتوشي او شركانة نبن تناب اخوا شن مستحقي نفرين او كسانك لبر خاطري اختلافي الري خصومت اكن لقال خلق يا حتى نخصومت خوش يان ناوين خوش ناوين شونك لقل من نيا اگر وابي او نشاني او يتو مند اوه حالا اكسيري قورا حال نزلتانا كزور كس هي ولاتي ملتي حتى مذهبكي حتى دينكي لبر خودي خوي قرقا حتى بخواه پیغمبري چون خداي خوما بوي خوشيوه پیغمبري خوما بوي خوشيوه يعني هموش تتوسر خود خواهي اگر مسلمان صالح و محبوبی خوایا هاو ریتونیا للای خواه محبوبا چون للای تونا محبوبا اگر وابی ریتون للای خواه جیایا جاوایا اگر دارو دستت ببیتو قدرتت گرک دی بلولا ریتون للای خواه جیایا امان عزیز کانم ام تفرقه امریکا خواه زوتر اعلامی کردوا شوران ما پیشتی هیچ وقت لبر خاطری اوکا ريقاي مسلمانان اللي يكتر جوايا نفيني يكتر مكان يا حتى بمحبتنا بالنسبة بيكتر شاوتان شاوي فرقي وقروهي ومكتب نبي هركسك بمعياري منو برنامي من بو باشا بمعياري منو برنامي من نبو خرافة اواما بن شاوتان بو بيخوا كي خوشوي كي وارفتارك خوشوي سبي بلاي خواوا ايوي شاوتان خوشوي او محترم ببلاتنا او اصا خوشوي سن للاي خواه اگر هيا فردك ك امبراتانه نسبت به بعضیکتان برا گورو نسبت به بعضیکتان برا بچوک لم براتانه خدمت کارتر به دین صالح تر هزار جار امبراتانه بکن بنوکری بکن به قربانی چونکه او مهمه کی خدمت کار به کی باش خدمت سا کی رابطه راستر به لگل خوای خو کی صالح تر به کی پاک تر به با ناوي احمد نبي محمود با ريقاي ناوي مكتبي قرآن نبي هر ناوي كتر بي بو هميشا با ايويشو بتواوي او مسلمانانا واخويان بهاوري من ازانو بتواوي او مسلمانانا واسر في نزل لم ريقا والدوالة متفرقانا خويان بفيروي حزتي محمد صلوات الله وسلامه ازانن اما تذكر ادم سبيني لحسابي خواه سرفراز بن شرمسار نبن اگر بحسابي دست و گروه و مكتب و جماعت ارزش بدن بخلق سبيني شرمسار بن سرداخن اگر به حسابی تقوای خواه این اکرمکم عند الله اتقاکم هیچ چیتر کی زیاتر با تقوای تقوایش هر اونیه که گناه نکا گناه اوانه و ناسراون اوانه نافرمانی خواه نکا ترکی وظیفه نکا هرچی باشر خدمت کا جنبه های مختلفی وظائفی گورو بچوکی دینی همو لجه کرمه تقوی جمع دیتوا هموی هر کس با تقوی تر بو او خوش ویستره اگر تو وان نبوی کابرات لبر تقوی خوش نویست سبین شرمساره بی کیا نکانم تخوا با شرمساری سبین من بسرانه با همو اگینم با امیدی خواه متعالی وش بگینن با همو عالم او یک مطلب مطلبی تر وقتی وقت من تفرق داشته و هر کسی با خوی حول و جایی تر خوی و زنینی خوی و نیتی خوی رگه خواه دوباره روشن کاته و با خلق نتیجه او که منی هیچ شپوچی نالایق لناو جماعتی که مسلمانی باشا کارم کدوه او یک جماعتی که مسلمان بونتا هاو مسیر چه هاو مسیر من بنو کری هم متانی بون چه هاو مسیر نا بناو هاو مسیرن همو زحمت کش دردی سر قبول کر لبر خاطر ریگه خواه و لبر خاطر بندگانی خواه ام همو عذاب قبول کن که مقداری که آگام لیا ازانم ولی بناو هاو ریگه این بیکو وقتی ایم بوین جماعتی که بیکو هاو ریگه اولین نکته اویه که دوباره اشاره که بیکم نسبت به باقی اهلی ریگخانی تر مسلمانانی تر به معیاری دست و گروه تماشا مکن به معیاری تقوی تماشا مکن اوهی اصلی مطلب اوهی لو دو به اعتباری خومن به اعتباری خومن فکرم کردوتاو که ایمش نمونه ایچکوله لامتی اسلامی دوائه و ام تفرقان پیش هاتو لولاتی که اسلامی وجود من هي ابي او نزمه واسلام دايناوه هر وله مسائل فردي معنا لمسائل جمعي معنا او انا وانا سراو واذانين وبلدين ليش روجو سائر مسائل اخر معاملات همو مقيدين لمسائل جمعي وارتباط عمومي ايش معنا مقيد بين اجل خن لدرو بويتم بري تكاليف تر مطرحو الآن كخوم لدروانيم أوانا كبلدن لقرآن ولا سنتي عمليش ولفزيش متوجه أو مطلبهنو إتر زور مفصل عرضناكم الآن كزور إمكاني رابط أمنية تنها تكليفي أو جماعتك بعنوان مجموعيك شبيه بيك أمت مترحن أويك أو شورا واخوة دستوري فرموه لنا وان مجموعي شا درس بي زوتري جارك لنباره وبره توضيح مداوا ايسا فقط ام كلمتان عرزكم برا كانم عزيزة كانم نبيت بي ادبي غالبا انسان با اوك امتيازي هيا يا مالي زورتري هيا يا جمالي زورتري هيا يا قدرتي زورتري هيا يا علمي زورتري هيا لباتی متواضع تر بی قدر شناس تر بی شکرانی خوازیاتر بجه بیره داخی داخانم غالبا لخوی درشه سریله شوی لرحمتی خواو بزحمتی خلق اگر انسان بی بوی با انسان جا فکری لیکنو که چنی عبیت ناسفاسی با انسان خوا رحمتی لقلب که خلق زحمت کشی دیار و ندیار او لباس ای که تبرد چند بندگانی خواه زحمت کن کشاو تبوت لباس او پوله دیت دستی تو وامزان هر پولی خواه چند بندگانی خواه زحمت کن کشاو تا او پوله دیت دستی تو خرجی که تو لباسی تستی نینانی خواهی بگره تا زحمتی ترو تا مال و جاه و جلال و علم و هر هجده هموی لرحمتی خواه لزحمتی خلق گیشتو دستد لباتی او قدرش ناس بی توز اکی دعیه انوینی بسر خلقی که لزحمتی اوان تو بوی تشتیک داخی داخانم زور واهیا اوانوا نعمتي زوتريان هي لباتي متوازع تربن با أدب تربن نسبة بخدا وخلق شي نعمتي مادي شي نعمتي معنوي فوز فياءكا غرور فياءكا بس الخلقا دا أخي دا خانم وا بيشتي كسانك با اتكاي اوكا علم يان هي كان خوش نبي فيروي بكن لو سوراك من تعيينم كدوه